Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Bobby Darin'den Eden Ahbez'in çok ünlü, efsanevi boyutlara ulaşmış şarkısı Nature Boy, Doğanın Çocuğu şarkısını çaldık. Şarkıda diyor ki bir çocuk vardı, çok tuhaf, büyülü bir çocuk, sihirli bir çocuk. Derler ki çok uzaklara gitti, dağları, denizleri aşıp çok uzaklara. Biraz utangaçtı, biraz da mahzundu gözleri ama çok akıllıydı o. Derken bir gün, sihirli bir gün yollarımız kesişti. Başladık konuşmaya, konuşurken o kadar çok şeyden bahsettik ki, aptallardan ve krallardan. Şunu söyledi bana, öğrenip öğreneceğin en önemli şey sevmek ve karşılığında sevinmektir. Niye çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...5 Haziran... Doğa dilsiz değil. Gerçeklik ölü doğalar resmeder. İklim ve aynı zamanda da biz kafayı yiyip delirirken sanki doğa kurban değil de cellatmış gibi felaketler doğal diye adlandırılır. Bugün Dünya Çevre Günü. 2008 yılında dünya tarihinde ilk kez doğayı bir hak sahibi olarak kabul eden yeni Ekvador Anayasası'nı kutlamak için güzel bir gün. Doğanın sanki bir şahısmış gibi haklarının olması kulağa tuhaf geliyor. Buna karşılık Birleşik Devletler'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şirketlerinin insan haklarına sahip olmaları insana en normal şeymiş gibi geliyor. Ve onlar bu haklara ta 1886'dan beri Yüksek Adalet Mahkemesi'nin kararıyla sahipler. Eğer doğa bir banka olsaydı onu da çoktan kurtarırlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bir göz atalım. 1956'da bugün çok tuhaf bir şey olmuş. Elvis Presley, rock and roll'un kralı diye ve bütün kral diye sadece adlandırılan Elvis Presley, yeni şarkısı Hound Dog bu televizyonda The Milton Berle Show'da tanıtmış. Show sırasında yaptığı kışkırtıcı kalça hareketleri o devirde seyirciler tarafından müstehcen bulunmuş. Hatta sonradan en önemli televizyon şovlarından birine çıkarken kendisi şey de söyleyecekti. Hiçbir şey yapmama izin verilmedi, hareket etmeme. Ben de sadece küçük parmağımı kaldırıp oynattım diyordu. 1989'da bugün Tank Adam diye adlandırılan bir dizi, tankın üzerine gelen tankı, bir tank Tugay'ını neredeyse yarım saat boyunca durduran bir adam Çin'de. Tiananmen meydanında 1989'daki protestolarda durdurdu. Sonradan kendisinin başına neler geldiğini kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor, evet. Ve 2003'te çok büyük bir sıcak dalgası bugün başlamış. Pakistan'ı ve Hindistan'ı sarmıştı zaten. Doruk noktasına ulaşmış ve hararet 50 derece Celsius'u santigradı geçmiş bölgede. Gölgede 50 derece sonuçlarını hep beraber yaşamaktayız. Böyle tarihte bugünümüz bu. Tiananmen evet. Demişken bugün de her şeye rağmen dün gösteri yapıldığını 25. yıl dönümünde Polit Meydan'da kuş uçurtmamış ama Google ve sosyal medyanın kullanımı yasaklanmış. 66 kişi gözaltına alınmış. Yasaklanan kelimelerin arasında meydan, ordu kelimeleri varmış. Aynı zamanda 4 Haziran, bugün, hatırla, unutma, ulusal hafıza kaybı günü gibi kelimelerin kullanılması da yasaklanmış. İnternette de doğrudan müdahale var. Ben dün Taksim'le karşılaştırmıştım ama bizde hiç değil, yani Türkiye'de hiç değilse site kapatılıyor Twitter gibi. Ama orada kelime bazlı çalışılıyormuş. Çin'de kelime bazlı çalışılarak bazı kelimeleri ayıklanıp arama yapılması engellenebiliyormuş. Geldi Shakespeare'i hatırlaman değil mi? Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Evet. Tiananmen çağrışımı yasak ama her söz sansürlendi. Meydana girmek isteyenlerin kimlikleri kontrol edildi. Üstleri didik didik arandı. Sarı basın kartı sorulmuş mudur acaba? Bilmiyorum ama kanlı görüntüler de var. Hong Kong ve Tayvan'da bazı aktivist grupların akşam saatlerinde mum yakarak olayı andığından bahsediliyor. Weibo'da, mikroblog sayfası Weibo'da katliamın yıl dönümünü hatırlatan mesajlar silinmiş. 1984-2014. Çin'in kullandığı Twitter hesabı, yani Twitter yerine Weibo kullanıyorlardı. Evet ama gene de internet kullanıcıları mesela 4 Haziran yerine 35 Mayıs diyerek şeyi aşmışlar. 35 Mayıs dedi mi 4 Haziran'ı hatırlıyorsun. Hmm, evet. Şimdi düştü. İnsanlar Allah Allah filan dememiş ya. Mayıs 35 gün çeker mi hiç dememişler. Tabii. Polisin dikkatini de çekmemiş ya da siber polislerin. Evet, onu daha önceden yasaklamadıkları için o da şey olmuş. İyi bir fikir aslında. Çok sayıda insan da toplanmış. Evet, çevre günü. Evet. 3000 kişi ölmüştü Tiananmen'de. Bunu da hatırlatalım. Yani demokrasi, ifade özgürlüğü, siyasal bozulma, yozlaşma ve rüşvet karşısında ortaya çıkmışlardı. Reform talepleri bu konudaydı. Ve bu olay sonucunda polisin ve askerlerin bastırmasıyla 3000 kişi hayatını kaybetmişti. Evet, şimdi şeyden bahsedelim. Bugün çevre gününde pek çok çevre konusunda kendi haklarını, doğayı korumak için ve kendi haklarını korumak için ayaklanan pek çok insan var. Türkiye'den bahsediyoruz. Ciddi bir muhalefeti çevre ve kendi emek haklarını savunmak için ayağa kalkan, özellikle de kadınların sesinin çok duyulduğu sağlam bir gün bugün. Onlardan size bazı sesler de dinleteceğiz. Bu çevre haberlerimizden çok önemli birçok var. İsyanlar var Rize'de, Amasya'da ve Ankara'da madenci annelerinin durumu. Ayrıca Cizre'de gaz bombasıyla vurulan bir çocuğun yoğun bakımda olduğu önemli bir haber var. Suriye'de seçim adı altında bir farz yaşandı. Aslında trajik bir farz. Seçim günü sadece 100 kişinin öldüğü bir durum var. Ve belli başlı adlarını bildiğimiz bütün şehirlerde bombalamalar, çatışmalar, saldırılar var. 100'ün üzerinde insan öldü ama sandıktan yine Esad çıktı deniyor. Ukrayna'da bir kriz var. 300'den fazla Rus yanlısı militanın öldürüldüğü haberi var. Ama bu isyancılar bunu inkar ediyorlar. Orada da bir iç savaşa doğru gidiş var. Obama da Polonya ziyaretinden sonra Avrupa için çözüm daha çok silah ve daha çok doğalgaz, daha çok gaz verilmesini şey yapacaklar. Kuraklık haberlerimiz var. Soruşturma haberlerimiz var. Yolsuzlukla ilgili bir büyük şey var. istifa haberi var. Muharrem Yılmaz'ın TÜRSİAD Başkanlığından istifa etmesi var. Ve köşkte Erdoğan'ın ülkeyi gölge kabineyle yöneteceğini yazan siyasi haberler var. Reuters haberi gibi. Ve Edward Snowden'a da özgür basın desteği var. 53 Fransız entelektüeli Amerika'nın dinleme ve fişleme belgelerini deşifre ederek bütün dünyada halkın haber alma hakkını ön plana çıkaran Edward Snowden'a destek çıkmışlar. Fransa'da çağrı yapıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Aynı zamanda Cizre'de protesto gösterileri de devam ediyor. Polisin ve askerin müdahalesi vardı. En son polis müdahalesi sırasında caddede olan 13 yaşındaki bir çocuk başından gaz bombasıyla vurulmuş Cizre'de. Kafatasında kırık varmış. Yoğun bakımda müşahede altında tutuluyormuş. Aynı zamanda Lice'de de protesto gösterileri vardı. Gün içerisinde Açık Gazete'de bundan da bahsedebilme fırsatı bulabiliriz galiba. Evet, bir de son olarak uluslararası alanda şeyi söyleyelim. Mısır'da Sisi seçildiği bir Sisi'nin Abdülfettah el-Sisi'nin eski general şimdi yeni başkan olduğunu söyleyelim. Yemin edecekmiş seçim tırnak içinde zaferinden sonra. Bu arada Mısır'da en önemli yayıncı, muhalif yayıncı Besim Yusuf'un şeyleri artık sona ermiş. Hem sansürden hem de tehditlerden dayanamamış ve kesmek zorunda kalmış şeyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde de yani merkezi Amerika'da, Kuzey Amerika'da büyük, çok ağır hırtına ve seller var. Belki onlara da değinme fırsatı bulabiliriz. Şey önemli gelişmeler bunlar. Evet, aynı zamanda İstanbul'da yine fırtına ve sel durumları söz konusuydu dün. Şimdi onlara geçebiliriz artık. Evet. İşte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış tam da bizim daha önce de biz demedik mi demekten hoşlanmamakla birlikte hiçbirimiz maalesef bu artık dünyanın en temel gerçeği tekrar olacak ve bundan sonra da olacak. Evet. Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Üsküdar sahilinde önceki güne benzer görüntülere yol açtı. Karayla deniz adeta yeniden buluştu. Yayalar ve araçlar yüzer ada haline geldiler. Ve çok vahim bir durum yaşandı. Üsküdar'da durum bu şekildeydi. Sadece Üsküdar mı zannediyorsunuz siz durumu? Şimdilik Üsküdar'da. Değilmiş. Dün öğle saatlerinde de aynı şekilde etkili olmaya başlamış yağmur. Ve Anadolu yakasında hayatı olumsuz etkilemeye başlamış. Along with these strange ways go very many strange sayings. And one of them is Ben ısmarı fıstıkule karavay sarayda. It means I like to feed my lover bird's milk. Üsküdar'a gid her iken aldı da bir yağmur. Evet, Earth Akit söylüyor, Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur ya da Katip şarkısı. Yani Üsküdar'dan bahsetmek gerekirse dün saat 8 sıralarında hafta sonu gördüğünüz manzaraların aynısı ortaya çıkmış. Tsunami diye nitelendiriyordu ya hani Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bu durum. O tsunami'nin benzeri dün gene Üsküdar'da varmış. Ve ardından sahil boyu taşmış. Denizle kara gene bir araya girmiş. Birbirine girmiş. Yayalar ve araçlar zor durumda kalmış. Sadece 5 dakika sürmüş yağmur ama. Bu sağanak sonrasında sular yeniden çekilmiş. Her iken bin ben bir buldun Mendelemen içene de lokum doldurdum Mendelemen içene de lokum doldurdum Sonra ne olmuş? Sonra herkes hırsını İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan almış. Neden? Çünkü attığı tweetler var. Yani bu attığı tweetleri geçtiğimiz gün yeni bir tanesini daha eklemiş. İlginç olarak nitelendirilen tweetlerin içerisine. Demiş ki, minibusla deniz seferini paşlatan Cesur Kaptan'ın temel reis olduğu öğrenildi. Hayırlı yolculuklar. Yolculuklar demiş. Twitter'da, sosyal medyada da bu tepki çekmiş. Niye? Hoş, sempatik gayet bir espri yapmış aslında. Yani ne bekleniyordu ki? Ne söylemesi gerekiyordu? Bu küresel iklim değişikliğine derhal son vermek için tedbir alınacaktır. Ya. Alınacaktır demesi mi bekleniyordu yani valinin? Niye kızmışlar? Yani. Bu arada fotoğrafı çekeni de tebrik etmiş. Yolla denizin birleştiği bir tabloyu bulması, minibüs vapuruyla bir araya getirmesi bana göre fotoğrafçılık dilinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor demiş vali. Valiyle hakikaten İstanbullular ne kadar övünse azdır. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim ben o zaman. Validen başka bir açıklama da var. Ne diyor efendim? Hepimizi çok ilgilendiriyor, sadece Üsküdarlıları değil. İstanbul Valiliği kente yapılacak miting alanlarını Yenikapı ve Maltepe sahil alanları olarak belirlemiş. Yani yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 6. maddesiyle ilgili yönetmelik gereği bugün tespit edildiğini vurgulamış. Buna göre İstanbul'da Avrupa yakasında sadece Yenikapı sahil alanı, Anadolu yakasında da sadece Maltepe sahil alanında miting yapılabilecekmiş. Yani şimdi Sultanahmet'te kara üzerinde Arapça yazılı yazan bayraklarla yürüyemeyecek mi insanlar? Hayır. Yok, onlar yürüyecek. Münafıklar yürüyemeyecek. Neyde seçicilik oluyor? Algıda, salgıda seçicilik mi? Evet. Ve şöyle olacak bence. Yenikapı ve Maltepe de toplanılacak, toplanılsın ve ondan sonra da dağılınacak, dağılsın. Yani hayırlı yürüyüşler, hayırlı mitingler. Geçtiğimiz nasıl oldu? Çok güzel oldu. Tebrik ederim ama biraz daha kuvvetlendirmeniz lazım Karadeniz şivenizi, aksanınızı. Evet, zayıf oldu. Ben geçen hafta söylediğim gibi ben mitinglere hem protesto gösterisinde bir şekilde bulunmak, onun o performansını gerçekleştirmek, hem de sevdiğim insanları görüp aynı zamanda bir yürüyüş yapmak için gidiyorum. Yani Yenikapı'da bunların üçünden herhangi birisini gerçekleştirebileceğim bir alanı bulabilmem pek mümkün gözükmüyor. Gitmeyeceğim ama ulaşım bedava olursa kullanırım, affetmem. Onu da burada belirteyim. Gitmek isteyen varsa tabii ki gidebilir ama 1 Mayıs'ı da 1 Mayıs'ında ya da toplumsal gösterilerinde Yenikapı'daki o miting meydanında yapılacak günleri görebilir miyiz, göremez miyiz? Benim pek umudum yok görebileceğimize dair. Öyle istenildiği gibi şekillendirilebilecek bir tarih değil aslında oradaki protesto gösterilerin tarihi de. Gelin siz şurada yapın ya da gelin siz şurada yapmayın denildi mi geçtiğimiz zamanda? Öyle değil mi dur? İşte. Çok uzak bir tarih değil ya. Taksim'in o ilk 1 Mayıs'a açıldığı zamanda atılan gazetelerin başlıklarını hatırlatmıştık zaten. İşte özgürlük şeklinde gelen manşetler vardı. İşte 1 Mayıs işte meydan diyordu mesela Habertürk, hatırlıyor musun? Hepsi bellek deliğinde kayboldu. 4 sene önce, 3 sene önce 2011'di. Ama Winston. 3 sene önceden bahsediyoruz ama o kadar kolay mı? O 3 ışık senesiydi, ışık yılıydı senin dediğin. O bitti. Evet, İstanbul'da ondan sonra da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı deniyor. Birçok ilçede yollar göle dönmüş. Senin de dediğin bu herhalde. Yani Anadolu, evet, yakasında bu şey terminolojisine de bayılmamak elde değil. Anadolu yakasında hayatı olumsuz etkiledi diye. Hayatı yani olumsuz etkilemesi, evin içine suyun basması, iş yerlerinde bu böyle... Bu olumsuz bir etki mi sayılır sence? Ürünlerin sel sularında dolaşması, arabanın içine sel sularının girmesi. Yani müthiş etkisi. Bir fotoğraf var mesela burada. Minibüs hakikaten tamamen suları yara yara, Yavuz zırhlısı gibi ilerliyor. ev ve iş yerlerini su basmış, bazı araçlar dereye sürüklenmiş. Ekipler ihbarlara yetişmekte zorlanmış. 5 dakikalık yağmurdan bahsediyoruz. Kadıköy Kurbağalı Derenin'de taşmasına yol açtı ama kanal açacağız ve hepsini düzelteceğiz dedi. Yeni bir kanal mı? Yoksa Kanal İstanbul'dan bahsettiği kanal mı? Hayır, başka kanallar. Onlar başbakan. Büyük kanallar başbakandan soruluyor. Büyükşehir Belediyesi daha küçük kanallarla halledeceğini düşünüyor meseleyi. Vatandaşlar dere ıslah çalışması yapan firmanın istinat duvarını yıktığını ve bu yüzden su baskınlarının yaşandığını da öne sürmüşler. Cihan Haber Ajansı'nın bugünden haberi bu. Bugün gazetesinden, yani internet sitesinden. İş yeri saniyeler içinde suyla doldu demişler. Kimsenin olup olmadığını da bilmiyoruz demişler. Yetkililer suyu boşaltsınlar, bakacağız demişler. Otomobillerin ve araçların içinde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmasının da önüne geçtiğini söylemişler. Tahliye, su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları epey sürmüş anladığım kadarıyla. Herhalde bitmiştir. Hayırlı çalışmalar. Evet. Şimdi devam edelim. Çevre gününde Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde. Bir daha yapmayın lütfen. Bak, tamam. Karadeniz'e de geldik lütfen. Evet. Evet, şimdi şey. Ya dinleyicilerimizden de bunun Karadeniz değil, Bulgaristan üzerinden gelen bir şey olduğunu da dile getirenler var. Biraz duralım. Yani. Yani bugünkü performansım çok başarılı olmadı galiba. Yani Karadeniz değil de Bulgaristan olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi 5N1K'da da oldukça önemli bir Cüneyt Özdemir'in yaptığı bir mülakat var. Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde hidroelektrik santral HES protestosu sırasında emniyet güçlerinden şiddet gören köylülerden Havva 1 ve eşi Bahri 1 5N1K programına konuk olmuşlar ve önemli bir, yani çevre gününde gerçekten yararlı bir, çok önemli bir mülakat bu. 31 Mayıs'ta meydana gelmişti bu olay. Köylerin hemen yanında yapılmakta olan o HES inşaatında dinamit patlatıp yolları açmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda köylerin de ağaçlarını kesiyorlardı. Bu sebepten ötürü insanlar da tepkilerini dile getirmişlerdi. Yani bu biraz sonra dinleyeceğimiz seste de göreceksiniz. Jandarmanın herhangi bir uyarısı olmadan polisin, jandarmanın yaptığı joplu bir müdahale var. O müdahale sonrasında da ortaya çıkan bu haber var. Ama 31 Mayıs gündemiyle beraber gümbürtüye gitmiş gibi bir oldu. Yani evet, yaralanan Havva 1'in bacağının fotoğraflarını da görmüştük. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu da göstermişti onu, fotoğrafı. Grup toplantısında çok dün biz de çeşitli gazetelerde görmüştük. Birdenbire gündeme geldi bu. Evet. Çevre gününde bunun konuşuluyor olması çok önemli. Ve tek suçum evlatlarım için suyumu, ağaçlarımızı korumak diyor Havva 1. Askerler bizi hiç uyarmadı diyor. Anons dahi yapmadan copladılar. Ayağımın acısını hiç hissetmedim diyor. Burası bana önemli geldi. Köyümü, ormanımı korumaya çalışıyordum. Asla pişman olmadım. Sonuna kadar çocuklarımızın suyunu koruyacağız. Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz diyor. Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve biz de askerler hiç uyarmadan geldi bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jopladılar, anons yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız kat edildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Peki, yani ben bu dayağı hak etmedim. İnan ki. Evet, Havva bir konuşuyor. Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde hidroelektrik santral protestosu sırasında emniyet güçlerinden, jandarmadan şiddet görüyorlar. Dayak sebepsiz. Ve ayağı yara alınıyor. Hı. Sebepsiz, uyarısız. Bizim azıcık suyumuz var diyor. Yarın çocuklarımız bize sormayacak mı diye de meseleyi çok net, özlü bir şekilde sıradan insanların ancak koyabileceği netlikte, hiçbir entelektüel bozuntuya, bozulmaya da yer vermeden, evet, net olarak söylüyor. Yarın çocuklarımız bize sormayacak. Çok fazla şey çıkarılabilir aslında buradan. Mesela adamlarının ve çocuklarının da aynı zamanda gitmelerini istemediklerini de söylüyordu yaptığı konuşması içerisinde. Tamamen göç manasına geliyor. Burada kurulan HES ve bu HES'in sonucunda ortaya çıkan kuruma, deredeki o kuruma, ki doğaldaki tahribatı eski görüntüler ve yeni görüntüler diye birçok HES'te zaten yapılan karşılaştırmada görebilmeniz mümkün internet sitelerinde ve gazetelerde. Bu göç demek, o köyün bitmesi demek. Ancak artık bundan sonra yazın böyle tatile gelirsiniz. O tatilde de eskiden abilerinizin ya da babalarınızın girdiği derelere girebilmeniz pek mümkün olmaz. Ya da aynı şekilde o yeşili görebilmeniz de mümkün olmaz. Bir sonraki kuşağın ve daha sonraki nesillerin de hesap soracağını, yani tam bir Kuzey Amerika yerlilerinin defalarca söyleyip anlatamadıkları, dile getirdikleri o bilgelik gibi, yani yedi kuşağa karşı sorumluluk. Evet, ben şeyi merak ediyorum aslında. Dedelerin dedelerinden alınıp torunların torunlarına nakledilecek yedi kuşaklık bir sorumluluk var. Bir içecek suyu bile bize çok gördünüz demeyecek mi yarın çocuklarımız bize diyor. Bu komutanın, bu emri veren komutanın evinin, yaşadığı evin yanında dinamitlerle bir şeyler patlatıldığı zaman kendisi ne hisseder ya da ne hissediyordur diye de düşünmek lazım. Hemen evlerin yan tarafında dinamitlerle kayalar patlatıyorlar. Yollar açılmaya çalışılıyor. Yani derenin zaten önü kesilmeye çalışılıyor. Orası bütün HES'lerde olduğu gibi. Ama buradaki köydeki diğer durumsa dinamitlerle köyün hemen yan tarafında patlamaların yaşanması. Kim olursa olsun bu duruma tepki gösterir. Ama tepki gösterdiğiniz zaman böyle bir duruma uğrar mısınız her yerde? O da ayrı bir mesele. Evet. Başbakan Erdoğan'ın memleketiydi değil mi burası? Evet. Başbakan Erdoğan'ın memleketiydi. Çok ağır bir durum var. Ve şey de çok, bence çok çevre gününde yapabileceğimiz en güzel yayınlardan birini gerçekleştiriyoruz. En önemli, çünkü birçok ders var çıkarılabilecek ve şey yapılacak. Kadınların önü alması ve büyük bir bilgelikle ve cesaretle, aynı zamanda kararlılığın verdiği, yani haklılığın verdiği, daha doğrusu haklı olmanın verdiği büyük cesareti de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çıkıp rahat rahat konuşup bunun sonuna kadar da götüreceklerini, evet, söylüyor. Erkeklerinin önünde yer aldıklarını dahi görüyoruz. Aynı zamanda şunu da görebiliyoruz. İktidarın herhangi bir kadın erkek ayrımı da yok bu konuda. Job kime gelirse aynı şekilde sallanıyor. Herhangi bir cinsiyet farkı ya da yaş farkı da, ki buradakilerin çoğunun yaşlı kadın olduğunu da Havva Hanım tarafından da dile getiriliyor, gözetilmiyor bu farklar. Kim, evet, olursa olsun uyarı olup olmaksızın aynı şekilde bu şiddete uğruyor Türkiye'nin her tarafında insanlar. Evet, ve yükselen bir direniş var. Canı pahasına savunuyorlar doğayı insanlar. Bunu sürdüreceğiz. Amasya'dan birazdan, Amasya'dan sonra da madenci, Zonguldak'taki Göçük'te oğlunu kaybeden madenci ailesinin durumuna da geçeceğiz. Gene kadınlar ön planda. Açık Gazete. Yeşil Dalga. Perşembe günleri 11'de Açık Radyo'da. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Her gün 5000 insan kirli içme suyu nedeniyle ölüyor. 1 milyar insanın ise temiz içme suyuna ulaşımı yok. Bir milyara yakın insan aç geziyor. Açık Radyo. Söz uçar. Just run and scare. Each place we go. So afraid that he might show. Yeah, run and scare. What would I do if he came back? Efsanevi şarkısı Running Scared'i seslendirdi, söyledi. Kendi bestesi 1961 yılında listelerde, Amerika Birleşik Devletleri Billboard listelerinde bir numaraya yükselmiş. Britanya'da da yüksek bir ilk 10'a girmiş bir şarkı bu. Korkudan kaçıyor. Aşk kırgınının korkusu, rakibi karşısında kimi seçecek kız acaba diye. Böyle bir heyecan yaşıyor. Hepimiz de korkular içinde kaçışıyoruz. Bakmam başka şeylerden, sadece aşk korkuları değil galiba, evet, bu evet. Sıralarda ama korkunun acele faydası yok, yok diyelim ve devam edin. Büyük bir mücadele var. Aynı zamanda korkudan da devam edebiliriz. Şimdi vereceğim haber NTV MSNBC'den geliyor. Anadolu Ajansı'ndan almışlar bu haberi. Yani geçtiğimiz sene baktığınız zaman Gezi Parkı'ndaki bu ağaçlarla alakalı olan haberleri hem manipülatif şekilde veren, aynı zamanda da vermeyen iki kanaldan bahsediyoruz. Anadolu Ajansı ve NTV'den. Bu sefer Amasya'daki benzin istasyonu yapımı için bir parktaki ağaçların kesilmesi üzerine eylem yapan grubun bölgedeki nöbetinin sürdüğünün haberini oldukça net bir şekilde de vermişler. Pankartta yazanlara kadar vermişler. Korku var mıdır geçtiğimiz senenin korkusu bu noktada? Yani insan düşünüyor biraz. Anadolu Ajansı ve NTV. Haberde şu şekilde gelen haberler. Hızır Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ağaçlık alanda eylem sürüyormuş. Mahalle halkına bir grup üniversite öğrencisi de destek vermişler. Açılan pankartlarda "Çek elini parkımdan" ve "Diren Amasya" yazılı görülebiliyormuş ve ağaçların arasına asılmış bu. Fotoğraflarda da görüyoruz, evet. Evet, alandaki ağaçların her birinin renkli kağıtlarla yazılmış numaralarında yer alması dikkat çekmiş. Ağaçlara numaralar da verilmiş. Evet, Gezi'de de böyle başlamıştı, evet. Hatırlıyorsun. Yani isimlerimizi yazmıştık bir grup insan ve ağaçlara sahip çıkmaya çalışmıştık. Kurdelerle ağaçları kucaklayan bir şey, eylem yapılmıştı. Evet, vatandaşlar da semaverlerinde çayları demleyip sohbet ederek bekleyişini sürdürüyormuş orada. CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal alana gelmiş ve vatandaşların taleplerini dinlemiş. Ve demiş ki ağaçların bir kısmının kesilmesini engellemişler ama çok yazık. Bu ağaçlar çok uzun süredir yetişiyor. Böyle bir alanı akaryakıt istasyonu yapmak için feda etmek Amasya'nın bağrına hançer saplamaktan başka bir şey değildir. Evet. Yani hakikaten bunu meclise de getirse çok iyi olur tabii. Aynı zamanda Amasya'da parkın yerine akaryakıt yapımı. Evet. Yani bundan daha sembolik bir şey olamaz. Bugünlerde her şeyi böyle bir mikrokozmos anlamında görmek mümkün. Her şey sembolik. Yani ağacı kes, yerine akaryakıt istasyonu fosil gör. Yakıt koy. Enteresan bir şey. Fakat ağaç kesimini durduran ve nöbete başlayan Amasya dayanışmasından anlatanlar da var. Mesela Biyanet'te bayağı ciddi bir şekilde anlatıyor. Fiili ve hukuki mücadeleyi yürütmek için hemen Amasya dayanışmasını kurmuşlar. Biyanet'ten görüyoruz bu haberi. Yalnız Nilay Vardar'ın haberi. Topal'ın şöyle bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldığı retoriği var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. İçlerindeki kötü niyetleri müsaade etmemelerini söyledim. Amasya gibi bir yerden bahsediyoruz şimdi. İçlerindeki kötü niyetleri müsaade etmemelerini söyledim. Gezi gibi başlayan masumane bir olay tabii ki zaman sonu ama sonu öyle olmasın. Gezinin sonunda ne olmuştu diye de tekrar hatırlamak lazım. Ve aynı zamanda hatırlatmak lazım Topal'a. Öyle olmaması için de ricada bulundum. Amaç parka sahip çıkmak, başka düşüncemiz yok demiş. Ama olayın özüne Cumhuriyet Halk Partisi de değişecek herhalde. Yani, umuyoruz yani böyle korkularla pek olmuyor bu iş. Olayın özüne geri döndüğümüz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Elimizde sesler de var, oradan gelen mahallenin sesleri de var. Pencereyi açıp baktıkları ağaçlık alan ve insanların hafta sonu gelip çay içip piknik yaptıkları ağaçlık alan ortadan kaldırılıp bir akaryakıt istasyonu oraya konulması planlanıyor. Ve insanlar da sokağa çıkıyorlar ve tepkilerini dile getiriyorlar. Amasya'da şehzadelerin bütün şehzadelikleri sırasında Osmanlı İmparatorluğu zamanında pek çok şehzadenin bulunduğu, yetiştiği, eğittiği dünyanın en güzel yerlerinden de birisi. Şimdi bakalım ne olmuş orada. Tacıyım. Buranın petrol yapılacağını duyduk birkaç gün evvel ve ben az önce balkondan gördüm ki saat 8:15 kala 10 kala baktım burada ağaçlar pat pat kesilmeye başlıyor ve son dakika buralar kapandı 2 gün 3 gün evvel biz ne olacağının bile farkında değiliz. Bantlar kaldırıldı götürüldü ve bu saatte ağaçlar kesilmeye başlandı. Biz bunu istemiyoruz, biz mahallenin ortasına petrol kurulsun da istemiyoruz. Ağaçlar bizimdir, bizi kalacak. Ağaçlar bizimdir, bizi kalacak. Yetişmiş halkımızın günlük pikniğini yaptığı, oturup kahvaltısını yaptığı, eğlendiği bir alanı yok ettiler. Ben Amasya adına üzülüyorum. Sen yapmayın. Serseriliğe gelmedim buraya, tamam mı? Çevrenlik arkadaşlar. İki tane ağaç kurumaya yüz tutmuş. Bunu bahane ederek diğer ağaçların da kesilmesi gerektiğini söylüyor yetkililer. Bu bir katliamdır. Bu bir cinayettir. Burada insanlar parasız gelip piknik yaptıkları, çoluk çocuk eğlendikleri, hoşça vakit geçirdikleri, para harcamadan, yani bu insanlar yeşil evlere mahkum mu? İlla para vermek zorunda mı? Şurada bu oksijen kaynağının bu mahalleden kesilip gitmesi kimi mutlu eder? Amasya Parkı'ndan sesler. Yani çok ilginç aslında, Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları'na ait arazi, kamusal bir arazi, devletin arazisi, Devlet Demiryolları'na ait, onu kiralayan bir özel şirket, akaryakıt şirketi. Yani her şey, istese de insan bu kadar şey yapamaz. Sembolize edemez yani. Evet, çok güzel. İçin içinde aslında polis de var. Mesela bu şey marjinaller olarak nitelendirilen gruplar da var. Ki o yaptıkları marjinallik de şu. Etrafını çevirmişler alanın. Kamusal bir alandan bahsediyoruz. O zamana kadar. Etrafını çevirmişler metal bariyerlerle. İçeride ağaçlar, kesik ağaçlar duruyor. Üniversite öğrencileri de geliyor. Ve bu bariyerleri kaldırıyorlar. Ardından işte serserilik yapmaya gelmediğiniz gibi şeyler söylüyor mahalleliler de. O bariyerlerin kaldırılma sesini duydukları zaman ürküyorlar tabii. Çünkü etrafta birçok dolaşan hikaye var. Ki o hikayelerden bir tanesi de ortaya çıkabilmesine ramak kalmış. Bu kalabalığı gören polis de, yani bariyerleri yıkmaya çalışan gençleri gören, üniversite gençlerini gören polis de silahını çekmiş ve havaya ateş açmaya başlamış. Üç el ateş etmiş, evet, yani çok acayip. Sonra sağduyumuzda gerginliğin büyümesini önledik diyor bu konuda. Hamza Yılmaz, Amasya dayanışması hemen kurulmuş orada. Biyanet'i anlatıyor Nilay Vardar'a. Ve sağduyumuzda gerginliğin büyümesini önledik demiş Hamza Yılmaz. Şimdiye kadar ne belediyeden ne de söz konusu şirketten kimse buraya gelmedi diyor. Yani bir tek polisi sokuyorlar araya. O da silahını çekip kalabalık gördüğü zaman havaya ateş açıyor. Havaya ateş ediyor. Olacak iş değil yani. Ve imar planı belediye meclisinden geçmiş, Amasya Baro Başkanı'nın söylediği. Şu anda imar planına karşı dava açılamaz. Ancak şirkete verilen izin ruhsatına karşı kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılacağını söylemiş. Evet, her tarafta da bu gereklilik haline gelmeye başladı dayanışmalar, platformlar. Amasya dayanışması kurulduktan sonra da bir açıklama yapmış. Bir tek eksik var yalnız. Sen görebildin mi? Şirketin adını görmedim ben. Onu da bulup bilahare söylemek lazım. Söylememiz lazım. Amasya dayanışması da demiş ki başlattığımız direnişimiz devam ediyor. Sayımız az. Amasya halkının desteğini bekliyoruz. Demiş. Ve bekleyişte sürdüğüne dair haberler geliyordu dün itibariyle. Yarın da aynı şekilde takip etmeye devam ederiz. Ne olup ne bittiğini. Bu arada bir de şeyden bahsedelim. Direnişler bütünüyle öncelikle olarak demin Amasya'da da gördüğümüz gibi gene kadınların da aralarında yer aldığı, başı çektiği direnişlerden bir başkası da geçen yıl Zonguldak'taki göçükte, madende göçükte oğlunu kaybeden bir madenci annesinin feryadının da meclis koridorlarını inlettiği haberi var, direniş var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na alınmayan Havva Şeker de susmasını isteyenlere hayır konuşacağım diyor. Ben 1,5 senedir gözyaşı döküyorum, oğlumun cesedine 10 gün sonra kavuştum diye çok önemli bir meclisin tam ortalık yerinde ekstra bir engellemeye karşı çıkarak çok önemli bir direniş göstermiş. Evet. Ve sonunda da kazanmış. Hepsi çocuklarıyla beraber almışlar. Şimdi de onun sesine Havva, bir başka Havva, isimlerinin Havva olması da ayrıca ilgi çekici. Her iki direnişçi kadının da biri HES'ci, biri madenci eşi ve annesi. Şimdi de ona kulak verelim. Siz buraya geldiniz. Bakın bana. Hayır. Gireceğiz içeri. Lütfen bana hiç şey yapmayın. Bak ben 1,5 seneden beri gözyaşı döküyorum. Bir kişi kapıma girdi. Hayır. Bir hırlama. Hayır. İsmim Havva Şeker. Havva Şeker'in annesiyim. 10 gün sonra kavuştum oğlumun cesedine. Kimse gelip sormadı halimi, derdimi. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Şehitlik hakkını vermiyorlar. Onu almaya geldim. Kanımızın son damlasına kadar. Beni üzmeyin. Kimse üzmeye gelmedi. Ben misafir olarak geldim. Misafir böyle ziyarette gelinmez. En üstünde tutulmamız lazım. 30 yaşındır benim. Sizi içeri almıyorlar mı? Almıyorlar. Bizi davet ettiler. Geri 20 kişi diye geldik. Komisyona girmemiz gerekiyor. 301 kişi vefat etti Soma'da. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlara hak tanınıyor. Bizim çocuklarımıza Zonguldak'ta maden yerindekilere hak tanınmıyor. Bu da son derece ilginç bir gösteri Ankara'da. Ankara'nın kalbinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortasında oluyor ve meclis plan ve bütçe komisyonunda konuşulmalara yer yokluğu gerekçesiyle alınmıyorlar. Halbuki onu, yani asıl onun konuşmasını dinlemeye ve seslerini, evet, duyurmaya gelmişler. Zonguldak'tan gelmişler ve madenci yakınları, hayatlarını kaybeden madencilerin yakınları. Aynen Soma'da olduğu gibi. Ve sonuç olarak da bayağı ilginç bir şey söylememiz lazım. Kazandılar bunu da. Küçücük bir zafer ama o kadar da şey değil. Hatırı sayılır bir zafer olarak kabul etmek lazım. Çünkü görüşmüşler milletvekilleri de, ha evet doğru, bir yerde varmış ya da yer yoksa bile söyleyecekleri çok önemlidir deyip çocuklarıyla beraber gelen bu grubu plan ve bütçe komisyonuna almışlar. Ya nasıl bir gerekçeyle yer yoktur diye alınmaması söz konusu, çünkü büyük bir aslında halk korkusu diye yorumlamak, evet, mümkün ancak bunu. Yani mecliste milletvekillerinin konuşmasını nasıl halk gelmiş sokmuyorsun, kapıdan içeri yer yok diye sokmuyorlar. Neyse, oldukça önemli bir şey. Çevre gününde baya kuvvetli bir direniş sesleri geliyor. Şimdi ÇEHAV'a geçelim ve ÇEHAV'dan Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatlarından Cem Altıparmak bize sulak alanların korunması yönetmeliğinin iptal davası sürecinin bir başka çok önemli konunun gelişmelerinin özetini verecek. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar Cem Bey, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hepinize İzmir'den selamlar, sevgiler. Umarım günaydın, merhaba. Çok teşekkürler. Evet, sulak alanların korunması yönetmeliği konusunda nedir durum, onu birazcık bize anlatırsanız. Tabii, seve seve. Şimdi sulak alanların korunması yönetmeliği tamamıyla değişti bu geçen ay içerisinde, resmi gazete yayınlandı. Bunu hazırlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, biliyorsunuz Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın başında Veysel Eroğlu var. Kendisi özellikle HES'lerin bakanı olarak bilinir. Çok da sever HES'leri, hidroelektrik santralleri savunmayı. Hatta geçen ay içerisinde İstanbul'da Su Forumu'nda HES yatırımları çok çevreci bulduğunu, hiçbir gaz emisyonu, karbon emisyonu yaratmadığını, niye karşı çıktığını da anlamadığını söylemişti. Evet. Sakin çevre mücadelesinin sorunu sadece karbon emisyonuymuş gibi. Şimdi bu bakanlık geçen ay içerisinde 3 tane çok önemli yönetmelik değişikliğine gitti. Bir tanesi Milli Parklar Yönetmeliği, bir tanesi Orman Kanunu Yönetmeliği ve son olarak da Sulak Alanlar Yönetmeliği. Enteresan bir şekilde bu 3 kanunda, yönetmeliğin de 3 ana karakteri bu önemli bölgelerde bir sürü yatırımın önünün açılması, bir takım harfiyat, çöp dökülmesi falan gibi işlerde çok kolaylıklar sağlaması vesaire. Şimdi sulak alanlara gelirsek hakikaten kabus gibi bir yönetmelik düzenlemesi yapmış arkadaşlar, sağ olsun demek lazım. 45 maddelik bir yönetmelik, bunun 5 maddesi hani kapsam, amaç gibi şeyleri, maddeleri, tanımlara ayrılıyor. Geri kalan 40 maddenin 30 tanesinde biz çok açık ihlal bulduk. Sulak alanlar nasıl korunmaz? Bu kadar üzerinde çalışılmış desek böyle bir yönetmelik hazırlar olur herhalde. Bunun davasını salı günü açtık. Şimdi nereden kaynaklanıyor sulak alanların önemi, aslında ona bakmak lazım biraz. Sulak alanlar dediğimiz şeyleri Ramsar Sözleşmesi, bildiğimiz sulak alanların korunması hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi burada sulak alanlar tanımını yapıyor. Burada özellikle önemli olan sulak alanlarda başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan sular olarak tanımlanıyor sulak alanlar. Bunlar bataklıklar, sazlıklar vesaire gibi. Şimdi bunlar dünyanın yüz ölçümünün %16'sını kapsıyor sulak alanlar tüm dünyada ve aynı zamanda dünyanın içilebilir sulak su kaynaklarının ise %90'ını karşılıyor sulak alanlar. Bu kadar önemli. 2010'da toplanan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda bu %16, 10 yıl içerisinde %16'yı %17 yapalım. Yani %1'lik bir artış sağlayalım dünya çapında diye karar almışken, Türkiye'de korunabilen sulak alanların oranı %5'ten daha az. Ve ne yazık ki günden güne bu tür düzenlemelerle bu sulak alanlar ciddi anlamda yok olmaya devam ediyor. Türkiye son, yani dünyada sulak alanlarını kaybeden, en çok sulak alan kaybeden ülke. Son 40 yılda biz 1 milyon 300 bin hektar sulak alan kaybetmişiz ki bu Marmara Denizi büyüklüğünde bir alanı kaybettiğimiz anlamına geliyor. Yani Orman ve Su İşleri Bakanı da evet, bunun başında yer alıyor. İnanılır gibi değil yani. Aynen öyle. Yani şimdi çok küçük örnekler vereceğim. 30 tane maddeyi bu arada saysak hakikaten aklımız yerimizden oynar, zamanımız yetmez. Şöyle düzenlemeler yapmışlar sulak alanlar korunmaması yönetmeliği diyorum ben artık buna. İkiye ayırıyor sulak alanı. Diyor ki bir tanesi ulusal sulak alandır, bir tanesi de mahalli sulak alandır. Yani bir sulak alanı nasıl mahalli hale getirirsiniz, çok enteresan. Evet, mahalli sulak alan terimini insan düşünse bulamaz yani. Ya aynen öyle. Şimdi sonra tabii bu yetmiyor, bunu ikiye bölüyor. Daha sonra alakasız bir madde içine, akarsularla ilişkin bir madde içine şunu da ekliyor. Şimdi mantık şudur sulak alan korumalarında. Bölgeleri ayırsınız sulak alanlarını, işte zonları ayırsınız. Böyle merkezden geriye doğru koruma bölgeleri ilan edersiniz. Ve bazı faaliyetlere o koruma alanlarında izin verirsiniz. Ama mantık budur. Koruma alanı üreterek sulak alanı korursunuz. Dediğim gibi bir başka maddenin içerisinde şunu ekliyor. Akarsularla ilgili buralarda koruma bantları oluşturulmaz diyor. Fakat diyor ki bu sefer de akarsular ve mahalli sulak alanlarda koruma bantları oluşturulmaz. Ve birdenbire o böldüğü mahalli sulak alanlar sulak alan koruma yönetmeliğinin dışına itiliyor. Direkt yani yarısı gitti suların, sulak alan korumalarının. Evet. Örnek. İkinci bir örnek. Önceki yönetmelikte şu var. Sulak alanları besleyen akarsuların ve yüzey sularının yönü değiştirilemez diyor. Bu ne anlama geliyor aslında? Şunu diyor işte, değiştirilemez. Fakat şunu eklemişler. İzinsiz değiştirilemez diyor bu sefer son yönetmelik, yeni yönetmelikte. Yani İzinsiz kelimesini ekliyor. Ormancılık ve Su Bakanı, Su İşleri Bakanı izin verirse o zaman yönleri de değiştirilir. Bu ne demek? Yönü bir akarsuyun, bir yüzey suyunun yönünü niye değiştirirsiniz? Çok açık örneği var. HES yapmak için değiştirirsiniz. Yani suyu akarsuyun vadisinden alırsınız, yatağından buğulara aktarırsınız ya da bir başka vadiden vadiye aktarırsınız ve bu HES işlerinde yapılan şeylerdir bunlar. Niye bir sulak alanı besleyen akarsuyun yatağını değiştirmeye çabalarsınız? Kime fayda sağlar bu? Hangi, neye sağlar bu? Çok açık şeyler bunlar. Çok sistematik bir şey gibi olduğu anlaşılıyor. Sizin tabii çok daha iyi biliyorsunuz, incelediniz yönetmeliği maddelerini. Aynen. Fakat gayet belli şirketlerin yararları için çok sistematik bir şekilde sulak alanlara başta olmak üzere tüm doğa şeyine bir tasalluttan bahsediyoruz. Öyle anlaşılıyor yani. Tam da öyle yani, çok cin fikirli bir takım bloklar oturuyorlar. Bunu biz nasıl bu hale getirebiliriz? Nasıl bazı şeylerin önünü açarız? Bu şekilde düzenleme yapıyorlar. Yani mesela yani şimdi şunu yapar mı insan? Normalde ek listeler vardır. Ek 1 ve 2 listeleri vardır eski yönetmeliklerde. Bunlar da şey diye geçer. En son koruma bandı tampon bölgedir. Bu tampon bölgede sınırlı olarak bir takım faaliyetlere izin verilir. Başlığı da tampon bölgede yasak olan faaliyetler ve tampon bölgede izinli faaliyetlerdir. Şimdi yeni yönetmekte bunu sulak alanlarda yasak ve sulak alanlarda izinli faaliyetlere dönüştürüyorlar. Yani tamamında, tüm sulak alan bölgelerinde. O zaman siz niye yönetmelik hazırlıyorsunuz ki? Bitti zaten olay. Evet. Zaten sulak alanların tamamında bir takım faaliyetlere izin vermek gibi bir niyetle ortaya çıkıyorsunuz. Bunu başlıkta da içerikte de değiştiriyorsunuz. Ya siz hakikaten bırakacaksınız bu işleri ya, bunu yapmayacaksınız yani. Evet Cem Bey, süreyi doldurduk. Dava açıldı. Bu hafta başında açıldı. Biz zaten geçen haftada konuşmuştuk. Milli parklarla ilgili olan davayı açtık. Sulak alanlar bu hafta açıldı. Türkiye'nin birçok yerinden davacılara gönüllü olarak hukuki destek sağladık. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları olarak. Ve önümüzdeki günlerde de orman kanunu ilgili yönetmenin iptalini diyeceğiz. Takibe devam edelim. Hakikaten böyle bir felaket tellendiği gibi oluyor. Her yok şey, tam tersine mücadele, görüşmemiz ne yazık ki. Mücadelenizi izliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz. Çok teşekkürler Cemal. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Ekoloji Hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim, günaydın. Evet, öncelikle bu Merkez Bankası tartışmasına bayağı ciddi bir derin görüş ayrılığı, senin de sözünü ettiğin gibi dünkü yazıda ortaya çıkan başbakanla gerek ki Merkez Bankası yönetimi, gerekse de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir görünür açığa çıktı. Biraz bunun üzerinde konuşalım. Evet, valla bu Merkez Bankası tartışması işte geçen hafta dinleyiciler de herhalde takip etmişlerdir. Birdenbire alevlendi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Başbakan çok acımasız bir şekilde yüklendi para politikasına. Merkez Bankası'nın faizleri 5,5 puan arttırdınız. Ocak sonundaki doğru değildi bu aslında. 2,5-3 puan kadar arttırdı. Ha, öyle mi? Yani, doğru değildi, evet. Tabii doğru değil. Çünkü politika faizini doğrudur 4,5'tan 10'a çıkarttı ama fiilen bu faizi uygulamıyordu zaten. %7 küsurlarda 8'e yakın bir faiz uyguluyordu. Yani sonuçta öyle müthiş bir artış da olmadı. Tabii 2,5-3 puanlık artış önemli bir artıştır. Ama bunu neden yaptığını hepimiz biliyoruz. Döviz alıp başını gitmişti. Daha da nereye gideceği belli değildi. Tabii bunun enflasyonist etkileri vardı. Ve buna mecburdu. Ben de çok zaten destekledim. Hatta böyle bir faiz artışının gerektiğini ifade ettim. Neyse, lafı uzatmayalım. Sonra aradan işte aylar geçti, 30 Mart geçti. Başbakan birden Merkez Bankası'na yüklendi. Faizi yarım puan indirdin, biliyorsunuz Mayıs'ta bir indirim yaptı. Ki o da doğruydu bence ama yarım puanlık bir indirim yaptı. Bundan hiç memnun olmadığını, faizi çıkarttığı gibi indirmesi gerektiğini, bu faiz oranlarıyla bazı karşılaştırmalar yaptı. Reel faizin %4-5 olduğunu söyledi ki bu da doğru değil. Reel faiz %2 ve Erdem Başçı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın işte geçen pazartesi bir sunum yaptı. O sunumu da hepimiz gördük. Başka Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptı. Orada da gösterdiği gibi bize benzer ülkelerden de daha yüksek değil. Yani uzun lafın kısası, bence Merkez Bankası haklı. Ama burada tabii sorun şu, bir başbakanın kendi inandığı bir enflasyon işte teorisi var. Faizi indirirsen enflasyon da iner diyor ki bu kesinlikle doğru değil. İkincisi de kurla ne alakası var dedi faizin. Halbuki çok alakası olduğunu biliyoruz. Hem teorik olarak biliyoruz, hem Türkiye'nin geçmiş deneyimlerinden biliyoruz. Ve dedi ki yatırımlar bu faizlerde, bu faiz düzeyinde yatırım var olmaz. Ondan sonra dolayısıyla lafı şeye getirdi aslında. Büyüme bence lafı getirmedi ama laf oraya geliyor. Bence esas rahatsızlık büyüme düşük. %3 geçen 2 yılın ortalaması. Bu yılda %4'ün altında bekleniyor. Zaten Erdem Başçı sunumunda da söyledi, %4'e yakın büyüme dedi. Ona göre, Başçı'ya göre bu iyi bir büyüme, çünkü aynı zamanda dengeli bir büyüme. Çünkü ihracat da katkı yapıyor ve cari açık düşüyor. Aslında bunlar iyi. Fakat sorun şu ki tabii başbakanı kesmiyor bu büyüme oranı. Çünkü haksız da değil. Bu büyüme oranıyla öyle canlı bir ekonomi olması mümkün değil. Dolayısıyla işsizlikte böyle bir hızlı iyileşme mümkün değil. Şey gelirleri, bütçe gelirleri, vergi gelirleri nispeten düşük kalıyor. Dolayısıyla kamu harcamalarında eğer bütçe disiplini devam edecekse ki o konuda bir görüş birliği var gibi duruyor. O zaman harcama kısıtı var demektir. Bütün bunlar özellikle hadi Cumhurbaşkanlığı seçimleri yakın ama 2015'te baharda, Mayıs'ta bilemedin en geç Haziran'da genel seçim var. Ve genel seçimlerde hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stratejisi başkanlık rejimi üstüne kurulu. Yani %50'nin seçim sistemini de değiştirmedi. Dolayısıyla %50'nin üzerinde oya ihtiyaç var. Referandum çoğunluğunu hiç olmazsa yakalamak için biliyorsunuz 330 sandalye lazım. Yani kendine göre bir anayasa yapıp içine de başkanlık sistemini monte edip referanduma götürmesi için. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu düşük büyümeyle bu strateji yürümez. Bence işin aslı bu. Evet, burada birkaç şey de var tabii. Yani başbakanın kullandığı üslup da gene her zaman başka hazırlarına kullandığı kaba, her zamanki nezaketsiz. Yani neler dedi, dalga mı geçiyorsunuz dedi. Değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra. Ne bağımsızdı ya filan gibi. Evet. Evet. Şimdi tabii ondan sonra şu gelişme de oldu. Hepimiz merakla bu Erdem Başçı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın Bakanlar Kurulu'na pazartesi günü yaptığı sunumdan sonra neler olacak diye merak ediyorduk. Neler olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Çünkü Bülent Arınç hükümet adına, hükümet sözcüsü olarak işte çıktı bir soru üzerine. Biz dedi bir kere kanunu değiştirmek yanlısı değiliz dedi. Yani Merkez Bankası'na araç bağımsızlığı diyoruz buna teknik olarak. Yani bir enflasyon hedefini hükümetle birlikte Merkez Bankası kararlaştırıyor. Bu da %5 Merkez Bankası'na ondan sonra şey görevi veriyor. Sen bu hedefi tutturmak için bildiğin politikayı izle diyor yasa. Merkez Bankası da bunu yapıyor. Şimdi başbakana yakın çevreler gene geçtiğimiz günlerde çok açık bir şekilde yasanın da değişmesi gerektiğini sözlü olarak, yazılı olarak ifade ettiler yakın danışmanları. Fakat Bülent Arınç dedi ki böyle bir şey gündemimizde değil. Biz Merkez Bankası'nı hükümet olarak bağımsızlığını destekliyoruz. Bunu bir taahhüt olarak alabiliriz. Ben bundan şunu anladım. Merkez Bankası'nın yasasını tabii değiştirmek büyük bir deprem yaratır. Bundan çekiniyorlar. Bunu istemiyorlar. Evet, sen bunu zaten bir fay hattı olarak niteledin. Evet. Buna cesaret edemediler belli. Ama ne yapmak istiyor? Başbakan ikna da olmuş değil. Ondan sonra biliyorsun tekrar bu konuya geri geldi ve dedi ki hemen dedi ikna olmadım dedi. Kendisine de söyledik dedi başçıyı kastederek. Bir an önce gereğini yapmasın. Hatta hemen ifadesi var. Hemen gerekli adımların atılmasını temenni ediyorum dedi. Bu iş ancak böyle olur dedi. Yani şimdi hala başbakan tamam Merkez Bankası kanunu değişmesin ama bu Merkez Bankası yönetimi de benim savunduğum politikayı uygulasın. Şimdi Merkez Bankası'nın sunumuna da bakıyoruz. Orada tabii neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onları yeniden ifade etmiş Bakanlar Kurulu'nda. Yani diyor ki kısacası aslında işler o kadar kötü değil. İşte %7'ye, %4'e yakın bir büyüme şu anda yürüyor. Bunu da 10 Haziran'da öğreneceğiz zaten. İlk çeyrek büyümesi ortaya çıkacak. Ondan sonra bu üstelik dengeli bir büyüme. Cari açık düşüyor. Faizler zannedildiği kadar yüksek değil. Ayrıca enflasyon düşmeye başlayacak Haziran'dan itibaren. Biz de buna paralel olarak bir miktar daha faiz indirimleri yapacağız. Fakat bu çerçeveyle, bu para politikası çerçevesi başbakanı tatmin etmiyor. O bir an önce, bu tabii benim yorumum, bir an önce canlı bir ekonomi istiyor. Evet, Şimdi şey tartışması tabii apayrı. Yani bu büyüme compound dedikleri, yani bileşik büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı çok şimdi son yıllarda yani, çok tartışılmaya başladı. Onu ayrı konuşuruz da. Ayrı konuşuruz tabii, ama şimdi tabii şu var. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde %6'ya yakın, %5'in üzerinde bir ortalama büyüme gerçekleştirdi. Üstelik 2010-2011 hatırlarsanız büyüme %9 küsur, %8 küsur, yani kabaca %9 ortalama bir büyüme. Tabii bu büyüme sürdürülebilir bir büyüme değildi. Muazzam bir cari açık yarattı. Çünkü tamamen iç talebe dayalı bir büyümeydi. Dışarıdan bol likidite geliyordu. İçeride muazzam bir kredi genişlemesi. Yani biz de bol bol tüketiyorduk. Şeyler yerde sürünmeye başladı. Tasarruf oranları zaten onun için çok yüksek bir cari açık. %10'una vardı gayri safi yurt içi hasılanın. Yani Türkiye bir taraftan büyüme rekorları kırıyordu dünyada, ama öbür taraftan da cari açık rekoru kırdı. Bunu sürdürülemez olduğunu gören Babacan, özellikle hazine ekibi, Merkez Bankası bir dengeleme, yani ekonomiyi kontrollü bir şekilde soğutma stratejisi izlemeye başladı. Buna göre para politikası dizayn edildi. Bunda da kısmen, tamamen olmasa da kısmen başarılı olundu. Bu yıl da aynı şey devam ediyor, ama gel gör ki büyüme %4'ün kesinlikle altında. Şimdi işte dediğim gibi bu böyle bir büyüme tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 2023 vizyonu dedikleri, ki tamamen gerçekçi olmayan hedefler var, ama onları bırakalım bir yana, o daha uzun vadeli bir konu. Şurada bir yıl sonra seçim, en fazla bir yıl sonra genel seçim var. Ve bu genel seçimde öyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğu da garanti değil. Çünkü bir sürü karışık durum var, biliyorsun. Cumhurbaşkanı olacak mı başbakan? İşte olursa, ki olma ihtimali yüksek, o zaman başka bir liderle bu genel seçimlere gidecek. O arada ekonomi de canlı olmazsa ne sonuç alınır? Her halükarda referandum çoğunluğunu yakalama ihtimali son derece zayıflayacak. Bana sorarsan zaten yok. Ama %40'a indiği takdirde oy oranı, ben simülasyon modelimle kaç defa baktım, çoğunluğu kaybetme ihtimali çok yüksek görünüyor. %40'a inerse. Şimdi iner mi inmez mi bilmem, ama tabii ki canlı olmayan bir ekonomi, canlı olmayan bir ekonomi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin risklerini arttırıyor. Evet, son şimdi yerel seçimlerde de %43 olduğu açıklandı zaten Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Evet, %43 oy aldı. Şimdi bu oy oranı daha mı da düşer mi? Arada Soma faciası oldu. Şey nasıl yürüyecek belli değil. Hani Cumhurbaşkanı olduğu takdirde rejimi zorlayacak, bu belli oluyor. Tamam, bir makul başbakanla belki fiili başkanlık yapabilir. Bunu zaten açık açık söylüyorlar. Ama son tahlilde 2015'te seçim var, genel seçim var. Ve bu seçimden Adalet ve Kalkınma Partisi 330 şeyi, sandalyeyi yakalamak istiyor. Bu da %50'nin üzerinde oy almasını gerektiriyor. Minimum. Çünkü 11 Haziran'da biliyorsun %49.8 ile 4 sandalye eksik kaldı 330'u yakalamak için. Bu var. Öbür taraftan da belki bu tabii yeterince kendi içlerinde tartışılıyor mu tartışılmıyor mu bilmiyorum. Ama dediğim gibi bırakın 330'u, 276'yı bile, yani çoğunluğu, parlamento çoğunluğunu bile yakalayamayabilir eğer ekonomide gidişat parlak olmazsa. Bence temel tartışma buradan kaynaklanıyor yani. Tabii şurası şimdi çok önemli hale geldi. Büyüme oranını çok yakından takip etmek durumundayız. Eğer enflasyon tamam büyük bir ihtimalle düşecek, ama bir başbakanı zaten umduğu kadar düşmeyecek, bu açık. Dolayısıyla Merkez Bankası eğer mevcut para politikasından taviz vermeyecekse çok az faiz indirimleri yapacak. Bu durumda bence hala çatışma şeyi ihtimali çok yüksek duruyor. Yani bana sorarsan o kadar zaten sen de söyledin. Öyle ifadelerle yüklendi ki başarısızsınız dedi. Yani bu ne demektir? Bırakın gidin demektir. Ben evet. kendime göre bir Merkez Bankası yönetimi oluşturacağım demektir. Değil mi? Davul. Evet. Davul benim sırtımda, tokmak sizde olamaz diyor. Evet Seyfettin Bey, bir yandan baktığınız zaman da geçtiğimiz hafta Ali Babacan'la Mehmet Şimşek'in destek açıklamaları da geldi Merkez Bankası'na. Yani bu iki önemli isim Merkez Bankası'na destek verirken Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı. Başbakan bu şeyi nereden buluyor? Bu argümanları nereden buluyor? Biliyorsunuz yeni değil bu. Yani daha önceleri de, ya bir kere Gezi'den sonra bir faiz lobisi biliyorsunuz söylemi tutturmuştu. Bu enflasyon işte faiz ilişkisindeki kendi görüşünü de orada ısrar etti. Bana sorarsan yakın danışmanları da bunu böyle savunuyorlar. O da onlara inanıyor. Yani biraz eski milli görüşe, milli evet. görüşün iktisat anlayışına çok uygun tabii. Başbakanın bu yaklaşımı yanlış ama uygun. Evet. Şimdi buna inandığı kanaatindeyim ben. Ve bir öbür taraftan da dediğim gibi sabrı yok, yani sabır tükeniyor. Çünkü tamam hani bırakalım onlar da işte bildikleri politikayı uygulasınlar, işte bir yıl sonra sonuçlara bakarız değil mi? 2015'te ne diyor Merkez Bankası? Merak etmeyin, ben enflasyonu %6'ına düşüreceğim. İşte Türkiye'nin şu andaki büyüme potansiyeli olanağı dengeli bir büyümenin. Yani cari açığı da bir taraftan küçültmemiz lazım. Bunu da çok açık bir şekilde Babacan, ondan sonra Mehmet Şimşek söylüyorlar. Böyle bir büyüme rejiminin sonuçlarına bakayım. Şimdi böyle bakmıyor. Böyle yaklaşmıyor. Onun aklı o yüksek büyüme dönemlerinde kaldı ve o yüksek büyüme hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim başarılarındaki temel unsur, temel şey etken. Çünkü o sayede hem kamu harcamaları arttırılabildi bütçe disiplinine zarar getirmeden, işte altyapı, sağlıkta, eğitimde ciddi harcama, sosyal transferler. Bütün bunlar canlı bir ekonomi gerektiriyor. Çünkü şunu da unutmayalım, yani vergi gelirleri sonuçta büyümeye bağlı bu memlekette. Çünkü dolaylı vergiler işte KDV'siyle ÖTV'siyle. Şey çok kötü gidiyor otomotiv, biliyorsunuz. Önemli bir kaynak ÖTV alınıyor. Bir sürü vergi var otomobil üzerinde. Ve hala %25 civarında geçen yıla göre düşük satışlar ve üretim. Peki ben bir de bir küçük parantez açmak istiyorum. Mayıs ayı ihracat rekoru Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru kırıldı diye 13.4 milyar dolar gibi bir şey söyledi ve hükümete yakın gazeteler bunu manşetlere çektiler. Bunun cari açık açısından... Tabii yani bu, evet bu doğru. Yani Merkez Bankası da zaten böyle kendini savunuyor. Keza Ali Babacan da öyle. Şu anda dediğim gibi büyüme dengeli. Yani bu ne demek? Bu belki teknik bir terim olarak gözükebilir dinleyicilere. Burada esas net ihracat, yani ihracat ithalattan daha hızlı arttığı için büyümeye pozitif katkı yapıyor. Ama öbür taraftan büyüme neden düşük diye sorarsan, çünkü iç talep nispeten durgun ya da çok yavaş artıyor. Yatırımlarda fazla bir canlanma yok. İşte dayanıklı tüketim malları. Keza konutta öyle. Konutta işte ciddi bir sorun oldu. Konutta evet, yani 1 milyon satılmamış şeyden, stoktan, konut stoğundan söz ediyor bu konunun uzmanları. Şimdi dolayısıyla bütün mesele iç talebi canlandırmak. İç talebi canlandırdığın anda bu sefer de tamam, büyümeyi belki çok kısa dönemli olarak yükseltebilirsin ama o zaman net ihracat gene negatif katkı yapmaya başlayacak her zamanki gibi. Yani ithalat artışı ihracat artışını geçecek. Efendime söyleyeyim, cari açık tekrar yükselmeye başlayacak. Şimdi şu andaki resmi, yani orta vadeli programda da ya hükümetin resmi şeyi olan yol haritası, ekonomi konusunda, ekonomi politikaları konusunda yol haritası olan orta vadeli programda da böyle bir büyüme rejimi öngörülmüyor. İşte %4 zaten bu yıl, ama belki %4'ün altında olacak, bunu daha doğrusu bunu sadece ben değil, Ali Babacan da böyle düşünüyor, Merkez Bankası da böyle düşünüyor. İşte pazartesi günü söyledi zaten Erdem Başçı. Sorunu şu başbakanın, çok tekrar etmiş oluyorum ama bu dengeli büyüme o kadar umurunda değil. Yani %5 dengeli büyüme olursa tabii çok iyi de %4'ün altında bir dengeli büyüme o kadar da başbakanı etkilemiyor, sevindirmiyor. Evet, sorun o orada. Altın yılları istiyor. Evet, aynen öyle ama o yılların koşulları bugün yok. Belli sınırlara ulaştı Türkiye ekonomisi. Böyle dengeli bir büyüme %5 hatta %5'in üzerinde bir dengeli büyüme sürdürmesi mümkün değil. Şu anda bir geçiş dönemi ve bir düzeltme dönemi yaşanıyor. Bu yeni bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmiş 10 yıllık iktidarındaki ekonomik şeye göre, gelişmelere kıyasla bu yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem rahatsızlık yaratmaya başladı. Evet, çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet, bunun tabii dediğim gibi yani siyasi sonuçları açısından çok önemli. Yoksa %3 küsur büyüme son tahlilde, işte nüfus artışı da %1.2 civarında. İşte nereden baksan %2'nin üzerinde bir kişi başına gelir artışı var. Ama bu kişi başına gelir artışı geçmiş dönemde %4'e yakın olduğu için bir dizi iyileşme mümkün oldu. Yani şey azaldı, yoksulluk hangi göstergeyi alırsan al, orada bir azalma var. Orta sınıf yakında birkaç gün önce Dünya Bankası'ndan bir uzman bizim Betam'da bir sunum yaptı, onu da yazacağım. Orta sınıf %20'den, işte bunun belli bir tanımı var orta sınıfın, nüfusun %20'sinden %40'ına çıktığını gösteriyor 2002'den 2011'e falan. Yani bunları biliyorduk zaten, ben burada da savunuyorum. Tesadüf değildir nasıl oldu da 2002'de %35 oy oranı %50'ye çıktı Haziran 2011'de ama şimdi düşüşte. Evet. Bu tesadüf değil bunlar. Ama gel gör ki tabii dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi, özellikle de başbakan mutlaka şey istiyor. Cumhurbaşkanı olduktan sonra başkanlık rejimi istiyor. Çünkü aksi takdirde bir sürü sorun çıkacak. Hatta bana sorarsan rejim krizi bile çıkabilir. Yani 2015'ten sonraki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve başbakanı hiç de şey etmek zorunda değil. Başbakanın istediği doğrultuda yönetmek zorunda değil eğer AKP gene kazanırsa. Çünkü anayasa ona yürütmeden sen sorumlusun diyor. Evet. Başbakana. Evet. Tıpkı yani bu artık süreyi de bitirmek üzereyiz ama tıpkı büyüme konusunda olduğu gibi bu konuda da bir ayrı genel bir tartışmaya ihtiyaç var. Çünkü bir yandan da işte milli parkları, ormanları ve sulak alanları da tamamen değişti. Yeni yönetmeliklerle özel şeyleri açıp bayağı yeni büyüme için yeni şeyler yapma yani, planları var. Evet yani. Bir taraftan da büyümeyi destekleyici bu şekilde çevreyi tahrip ederek büyümeyi destekleyici politikalarda bir yandan sürüyor. Dediğim gibi yani başbakan canlı ekonomi istiyor. Evet. Bu çok açık. Cansız bir gezegende canlı bir ekonomi istiyor anlaşılan. Evet, vergi affı, popülizm de başladı. Evet, evet, vergi affı. Onu da konuşacaktım ama vaktimiz kaldı. Bunlar işte bu şeye yönelik, seçim ekonomisine yönelik şeyler. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Whoa. Sly and the Family Stone'dan Sing a Simple Song adlı parçayı dinledik, şarkıyı dinledik. Basit bir şarkı söyleyelim. Gerçekten son derece basit ama aynı zamanda da karmaşık olma özelliğini taşıyor. Önemli gruplarından biri, soul funk şeyinin en önemli gruplarından biri Sly ve Family Stone. Onun çalma sebebimiz de şuydu, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Freddie Stone'un doğumu 1947'de bugün ve grubun, bu Sly and the Family Stone grubunun kurucularından gitarist, vokalist, abisi Sly Stone'un ön planda şarkı söylediği ama kardeşleri Rosie Stone ve Wet Stone da, seslerini de duydunuz, onlar da söylüyorlardı. Çok güzel müzik yapan bir grup Sly ve Family Stone. Basit bir şarkı söylediler bize. Onun doğum günü de Freddie Stone'un bu şekilde anmış olduk. Günaydın dedik Freddie'ye. Evet. Ufak bir araştırmayla bulduk. Amasya'daki 137 ağacın yerinden alınarak, daha doğrusu kesilerek yerine petrol istasyonu kurulmaya çalışan şirketin ismini. Dinleyicilerimizden Umut Taşkan'a çok teşekkür ederiz. Bizi uyardı bu konuda. Biz de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamayı her zaman ilke edinen Acar muhabirlerimizi kullandık ve Can meseleyi çözdü. Öksüzler Petrol, özür dilerim. İsim özel bir şirket, isimli özel bir şirkete aitmiş, kiralanmış daha doğrusu burası. Yani piknik, insanların piknik yaptığı yer. Demir yolları arazisinden, TCDD evet. arazisinden Öksüzler Petrol'e geçmiş. Hayır, MHP döneminde, haber solda yazıyor. MHP döneminde Türkiye TCDD demir yollarından alınan park, Amasya halkı tarafından yıllardır piknik ve dinlenme alanı olarak kullanılıyormuş. Ama son dönemlerde olan bir şey bu. Ama mülkiyeti kimde? TCDD'de değil mi? Demir yollarında. Muhtemelen kamu arazisi olarak kamu geçiyor. Arazisi, evet. Ve ardından da bu şirkete kiralanmış insanların piknik yapıp nefes aldıkları yer. Bu şirkette fosil yakıtlar. İş makineleriyle beraber girmişler ve ağaçları kesmeye başlamışlar. Amasya kent merkezinde de insanlar bir eylem düzenlemişler ve devam ediyormuş. Çağrılar da var. Öksüzler Petrol kime ait? Öksüzler Petrol'ü ise internette aradığınız zaman, Öksüzler Petrol yazdığınız zaman örneğin Google'a petrol ofisinin ismi geçiyor. Doğan Holding mi? Değil. Doğan Holding satmıştı petrol ofisini. OMV Petrol diye geçiyor. Hani lobi arıyorlar ya. OMV. Evet, lobi aranıyor ya, hani işte elma lobisinden bahsedebilmek belki mümkün olabilir burayla, şakayla karışık. Ama gerçek lobi de burada petrol lobisi. OMV Petrol de Avusturya'nın en büyük halka açık sanayi şirketi olarak geçiyor. 42.65 milyar avro grup satışı varmış mesela 2012'de gerçekleştirdiği rakamlar böyle. OMV Aktyan Gesellschaft diye tam olarak geçiyor. Petrol lobisi Avusturya. Eğer aramak isteyen varsa, lobi aramak isteyen varsa oldukça net bir şekilde duruyor bağlantıları kurduğunuz zaman. Evet, ilginç. Hakikaten ilginç. Sürüyoruz. İz sürme faaliyetini sürdüreceğiz. Bu hakikaten haberlerde de benim de dikkatimi çekmişti Umut Taşkan'la birlikte dinleyicimiz. Neden şirketin adı verilmiyor diye şimdi. Ta Avusturya'ya kadar sürdürdük. Bir Viyana seferine daha mı çıkmamız gerekiyor? Gerek yok şimdi. Fethi Ruh'unu hatırlattığım zaman pek hoşunuza gitmedi geçen hafta. Cuma günü Başbakan Erdoğan'ın eserini Rage Against the Machine'in Killing in the Name of parçası eşliğinde söylediğim zaman en son konuşması pek hoşunuza gitmemişti. Tekrar etmeyelim istiyorsunuz ama isterseniz. Etmeyelim, yok tamam, ben Fatih değil, Conquistador da değilim, Fatih de şimdilik. Bir de şey eylemi vardı, Sütaş'ta meydana gelen olaylar vardı, ardından bir istifayla sonuçlandı, evet, bu eylemlerde, ondan bahsedelim. Ondan bahsedelim, evet. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz istifa etti. Bu Türkiye tarihinde çok ender görülen istifa olaylarından biri şeyde hiç olmamış zaten. Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden 43 yıllık şeyinde TÜSİAD tarihinde ilk defa istifa kararı. Aylardır vergi incelemesi ve kredi baskısıyla bunaltıldığı da öğrenilmiş. Hüseyin Özay'ın Ekokulis haberinden görebiliyoruz bunu tarafta. Evet. Erdoğan'ın vatan haini suçlamasıyla, yani Başbakan Erdoğan'dan bahsediyorum, vatan haini demişti. Yılmaz'ın şirketi Sütaş'tan ürün alan bazı kamu kurumları ve büyük holdinglerde siparişleri bıçak gibi kesmişler ve Yılmaz Sütaş'ı korumak için TÜSİAD koltuğunu da bıraktı diyor. Şimdi ilginç olan şu, Başbakan'ın vatan haini suçlamasının ardından havuz medyası diye adlandırılan Akşam ve Star gazeteleri. Evet. Ve niye havuz medyası diye adlandırılıyor? Çünkü bir takım paralarla o medya, yalnız gazeteleri değil tabii, bir takım televizyon kanallarını da veriyorlar. Karşılığında da hükümete daha yakın yayın yapması isteniyor. Bağımsız medya olmuyor pek ama ne yapalım. Yani Star gazetesine örnek vermek gerekirse, Star gazetesinin ortaklarından bir tanesi Azerbaycan'ın hem petrol hem de güvenlik işleriyle uzmanlaşan Sokar adlı şirket mesela. Yani havuzun içerisinde havuzu kim dolduruyor diye sorarsanız bu gibi isimler var. En son geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yayınlanan tapelerde birçok iş adamının bu durumu kendilerini kitlenmek gibi bir durum olarak gördüklerine dair de ses kayıtlarını dinledi herkes. O havuz böyle doluyordu. Neyse, bu havuzdan şimdi, iki gazete var. Evet. Star ve Akşam gazetesi. Akşam gazetesi kimin? O kadar fazla değişiyor ki sahibi. Takip edilmek de zor. Son sahibi Ethem Sancak. Ethem Sancak. O da süt içi işinde. Sütaş gibi. Yani Muharrem Yılmaz'la TÜSİAD'ın istifa eden başkanı Muharrem Yılmaz'la aynı işte. Onun sahibi olduğu Akşam gazetesinde sütten çıkma kara kaşık manşetiyle haber olmuş. Haberde Sütaş'ın işçilerin eylem yapmasını önlemek için eylem güzergahına tezek döktüğü yazılmış. Nitekim bugün ben de hemen baktım Akşam gazetesi ne yazmışlar diye. Çok manşetinde dünyadaki en önemli haber olarak bütün, yani 9 sütuna manşet tezekle gitti diye yazmış. Akşamın haberi gündeme ne gibi düşmüş? Bomba gibi. Tezek rezaletine istifa faturası diyor. İşçilerin protesto hakkını hiçe sayan, dağılmaları için eylem alanına tezek döktüren Sütaş'ın patronu Muharrem Yılmaz, TÜSİAD Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Patronlar Kulübü'nün 43 yıllık tarihinde bir ilk diyor. Skandalın altından kalkamadı. Yani biz de bu habercilik başarısından ötürü Akşam Gazetesi'ni, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olan Akşam Gazetesi'ni ve Star Gazetesi'ni de kutlayalım değil mi? Tabii. Her, bu konularda hiç haber kaçırmaz Star ve Akşam Gazetesi. Bu konuda da kaçırmamışlar. Ama bir diğer taraftan da TÜSİAD Başkanı ele verdi talkını. İşçiye döktü gübreyi diye vermişti Star'da. Gübre istifası diye vermiş o da onu. Tebrik etmek de lazım aynı zamanda. Etik bir duruş gerçekleştirilmiş. Yani böyle bir olayla karşı karşıya Star kaldığı zaman istifa gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ben Star ve Akşam'ı diyorsun zannettim. Onlar zaten bir duruş gerçekleştirdi. Özünde var bir etik algısı. Çok fazla dışarı çıkmıyor ama magma gibi. Dışarıyı ısıtıyor ama içeride böyle saklı. Yani Muharrem Yılmaz da istifa etmiş. Kurumun tarihinde ilk olarak değerlendiriliyor ve istifa gerekçesi de Sütaş hakkında çıkan haberlere işaret etmiş gerekçesinde. TÜSİAD'ın itibarına zarar vermemek için başkanlıktan istifa ettiğini açıklamış ki kolay kolay böyle durumlarda istifa edebilen bir başkan görülebilmek de mümkün değil galiba. Ya herhangi istifa görebilmek. Kurumunun, istifa müessesesinin Türkiye'de herhangi bir şekilde kullanıldığına ilişkin çok örnek bulmak mümkün değildir. Böyle bir şey Türkiye'de maalesef kültüründe pek yok. Yani evet. Sorumluluğu kabul edip de istifa eden ya da başkalarına zarar gelmesin, kurumlara ya da kişilere diye. O yüzden TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ı da hakikaten etik duruşundan dolayı, olayı bilmiyoruz, eylem meselesindeki tavrını araştırmak gerekir. Bursa Karacabey ilçesi yakınlarındaki Sütaş fabrikası önünde işçilerin eylemi devam ediyor, onu biliyoruz. Hayvan gübresi dökülüp üzeri toprakla örtüldü diye bir şey var. 5 kamyon büyükbaş hayvan gübresi döküldü diye, üzeri toprakla örtüldü diyor. İşten çıkarılan işçiler ve sendika temsilcisi gelişmeleri sosyal medyadaki sayfalarında fotoğraflarıyla birlikte paylaştı diyor Radikal Gazetesi. Ama çok yaklaşık 50 günden beri Karacabey ve Aksaray fabrikası önünde eylem yaptıklarını söylemişler işçiler. Suat Karlıkaya, Tek Gıda İş Sendikası'nın sorumlusu, fabrikadaki yöneticileri suçlamış. Muharrem Yılmaz'a burada olup biteni tam olarak doğru aktardıklarına inanmıyoruz demiş Muharrem Yılmaz'a. Marka zarar görür diye paylaşmadık diyor. 5 kamyon pislik döküldü şeyini. Ancak yapacağımız bir şey kalmadı ve paylaştık. Filan diye bir şey var. Aydın Fidan'la Serhat Tezcan'ın Doğan Haber Ajansı'ndan haberi de bu. Fakat tabii işin çok boyutlu olduğunu da biraz önce şey yaptığımız gibi söyleyelim. Yani şey oldu mu mesela, devlet kömür işletmelerinde bu Soma'daki yaşanan facianın ardından bir istifa gerçekleşti mi? Ya da devlet kömür işlerine bağlı olan Enerji Bakanlığı'na bağlı galiba. Enerji Bakanlığı'nda herhangi bir istifa gerçekleşti mi? Böyle bir etik duruş oldu mu? Çalışma çünkü Bakanlığı'nda şeyde Soma Holding olduğu gibi istifa etmedi mi? Soma Holding olduğu gibi istifa mı etti? Soma Holding bir hafta sonra işe çağırıyordu insanları. Bununla alakalı haberler verebilmek mümkün. Ben yanlış hatırlamışım. Evet. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman mesela en yakın örneği, en yakın buna benzer bir facianın yaşandığı insan sayısı bakımından Kore var. Kore'deki gemi kazasının ardından başbakandan diğer yetkililere kadar herkes istifasını sundu. Yani dünyanın diğer köşelerinde böyle istifalar ortaya çıkabiliyor. Yolsuzluk skandalıyla alakalı olarak kızının karıştığı gerekçesiyle. Bir dakika, soruları ben soruyorum burada. Ben soru sormuyorum şu anda. Skandalı ne oldu diye başladım, ben soracağım. Başladım, durdurmayın, hızımı almışım. Yolsuzluk skandalı nedeniyle kızının ismini karıştığı gerekçesiyle kral istifa etti tahtından. Yani istifa değil de feragat etme diye geçiyor şimdi literatürde bu. Böyle durumlar dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Türkiye'de oldukça nadir yaşanıyor ve Star gibi, Akşam gibi işçinin ve emekçinin her zaman yanında olan gazetelerin sayesinde yaşanıyor değil mi? Evet, medyayla iftihar ediyoruz. Evet. Hatta şeydeki Soma'daki başlıkları hatırlıyor musun Soma faciasından sonra Star'da? Hangilerini efendim? Mesela Star'da, Akşam'da, Sabah'ta filan. Evet, yani işçinin kara kaderine el koyanlar. Koç grubuna karşı bir yapılan bir şey vardı. Onun da haberini de takibini yapmıyor. İşte kötü tarafı da bu havuz medyasının ya da bizim adlandırdığımız şekliyle kanki medyanın. Koç grubuna bahsediyorlardı. Onların yakın olduğundan bahsediyorlardı. Öyle bir şey olmadığı ortaya çıktığı zaman çat diye kestiler haberlerini. Madem böyle bir iddianız var, devam ettirin. Neden devam ettirilemiyor ki? Geçelim oradan. Soruşturma yani mesela. Damakta kalıyor tadı böyle haberlerin. Soruşturma. Şimdi 17 Aralık'ta yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları, 4 bakan oğulları ve geldik soruya. Başbakan ve oğlu 25 Aralık'ta da, o da paraları sıfırlama diye geçen bir sürü tape vardı filan. Ne oldu onlar? Soruşturma konusu. Selahattin'le sana soruyorum. Efendim, son gelen haberlere göre böyle bir şey durum söz konusu değil. Yani sizin bahsettiğiniz şey tam olarak nedir bilmiyoruz. Meclis tutanaklarında da böyle bir durum söz konusu değil. Ya tekrar edebilir misiniz soruyu diye biz daha soruyoruz. Yanlış size. Cevap. Hayır. Nasıl yanlış cevap? Nasıl yanlış cevap? Yapmayın. Meclis Başkanı Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan hakkındaki yolsuzluk soruşturması ile ilgili önergesini içeriğinde tapeler olduğu gerekçesiyle iade etmiş. Böyle bir durum söz konusu. Çiçeği ip cambazıyla suçlamış CHP'li Altay, Erdoğan hakkında gen soru vereceklerini söylemiş. Eksik cevap. Peki, notunu yarım not. Özel hayata yükselt. Müdahaleymiş. Haberleşmenin gizliliği gibi durumlardan bahsediliyor. Ben sana özel hayat, özel hayatı ne tartışıyoruz ki? Soruşturma başladı. Ve üzerine gidiliyor. Ciddi misiniz? Evet. Hadi canım. Tabii. Ne zaman? Yeni dün. Hadi ya. Evet. Yani bu soruşturmayı yapan savcılara, Celal Kara, Zekeriya Öz ve Ali Güngör hakkında soruşturmaya izin verilmiyordu. Onlar şimdi soruşturmayı yapanlara soruşturma açılmıştı. Buna izin vermemişti mahkeme. Yani dosyadan el çektirdiler onlar, görev yerleri değiştirildi. Daha sonra da haklarında soruşturma açıldı. Yani soruşturma açan savcılara soruşturma açıldı. Bu engel olmuştu. Hı hı. Engel gelmişti. Fakat yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu HSYK 3. dairesi soruşturma izni vermemişti. Fakat açılmış. Nasıl Bekir olmuş? Bozdağ Adalet Bakanı kendi inisiyatifiyle ben açtırıyorum soruşturmayı demiş. Açıl, soruşturma açılır mı? Evet, aynen öyle. Bak, eksik bilgiyi tamamlıyorum işte burada. Yanlardan ekleme yapabilir mi istiyorsanız ama? Mesela beyni dağıtılmış 17 Aralık'ın. O haber hattı internet sitesinde görebilmek mümkün. Onlar da Sabah gazetesinden almışlar, sitelerini koymuşlar. Yürütülen soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz hafta deniliyor. Organizeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile Mali Şube Müdürü Yusuf Yakup Saygılı'nın ihracının ardından dün de Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ve aralarında bir emniyet müdürü, bir başkomiser, bir komiser ile polis memurlarının bulunduğu 5 polis daha görevlerinden ihraç edilmiş. Evet, neden? Böyle. Çünkü bu operasyonu iştirak etmişler kendileri. Evet, soruşturmayı yapanlara karşı soruşturma açılmasına engel olunuyordu. Onun da yolu kaldırılmış. Yani soruşturmaya, benim sorduğum sorunun biraz farklı bir cevabı var. Soruşturmaya girişenlere karşı soruşturmaya girişilmiş. Hatta işte polisler görevden alınmış. Savcılara da Celal Karas, Zekeriya Öz ve Ali Güngör hakkında da Bekir Bozdağ bizzat devreye girerek açmış. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Hmm. Savcılardan biri 25 Aralık'ta yani başbakanın bizzat oğlu ve aile mensuplarıyla görüşmelerini içeren tapelerinde bulunduğu soruşturmada o soruşturmayı yürütürken dosyadan el çektirilen ve Tekirdağ düz savcı olarak atanan eski savcı, yani daha doğrusu eski terörle mücadele kanunu 10. maddesiyle yetkili İstanbul Cumhuriyeti Savcısı Muammer Akkaş hakkında ne kararı alınmış biliyor musun? Koruma kararı kaldırılmış. Koruma polisleri de alınmış elinden. Koruma polislerinin görevini değiştirmiş. Yani zaten değiştirilmişti koruma polisleri. Bu sefer de alınmış. Yani korumasız hale getirilmiş. Zaten daha önce bu soruşturmayı başlatan savcılar hakkında birçok savcının koruma polislerinin sayısı ya azaltılmış ya da daha sonra mevcut koruma polisleri değiştirilmiş. Yani koruma olarak anlaşılıyor. Böyle okumak gerekiyor. Son olarak şeyi de hatırlatmak istiyorum. Dün de konuşmuştuk bunu. Hala bulunamamış durumda yolsuzlukla suçlanan eski bakan Zafer Çağlayan'ın bu saatiyle alakalı Patek olarak... Filip. Evet, Patek Filip saatiyle alakalı, 700 bin liralık saatle alakalı herhangi bir vergi kaydı bulunmamış. Yani eğer bu durum bulunamazsa ne olacak? Eski bakan veririz. Eski bakan şey mi olacak? Vergi mi kaçırmış olacak? Yok canım. Gümrük ve Ticaret Bakanı, özür dilerim, Gümrük ve Ticaret Bakanı ile alakası yok. Maliye Bakanı olarak biliyorduk kendisini, yanlış mı hatırlıyorum ben? Zafer Çağlayan'ı. Yok değil. Ekonomiden sorumlu. Ekonomiden sorumlu bakanlığı. Kendisi bu durumda vergi kaçırmış gibi bir durum mu söz konusu olacak, merak ediyorum. Bir bakmak lazım. Gümrükte beyanı da yokmuş, vergisi de yokmuş. Henüz bir eylem saptanmamış. Bekliyor insanlarda. Faturadaki isim de Rıza Sarraf'ın kaptanıydı, onu da hatırlatalım. Bu arada yeni vergi kanununla beraber Rıza Sarraf'a da bu iş yarayacak şeklinde bir takım haberler de geliyor. Bu vergi affı paketinden bahsediyorum. Bu yeni yasa teklifiyle ilgili olarak yolsuzluktan aklanmalarına hizmet edecek iddiası varmış. Çiğdem Toker yazmış dün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Havuzcular da affediliyormuş. Böyle bir durumda söz konusuymuş. Bakalım evet. İleride önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde belli olacaktır galiba. Bakan Bozdağ'da. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı olarak geçiyor. Evet, çok güzel oldu. Bakan Bozdağ'da yolsuzluk yaptı, daha doğrusu adam kayırdı, kardeşini kayırdı iddiasıyla karşılaşmış. Kayırmadım demiş, yolsuzluk varsa da hukuk devreye girer demiş, zaten benim kardeşim demiş. Çok akıllı, zeki ve iyi bir insandır demiş. Torpil yapar mıyım ben hiç demiş. Çok çalışkan, zeki ve başarılı demiş. Ama kader demiş, işte kardeşimi kızağa çektim. Etik olmuyor. Doğrusunu yapmak için yaptım demiş. Takdir beklerken kardeşinize kıyak yaptınız diye eleştiri aldığım için de üzüldüm demiş. Kardeşimle iftar ediyorum. Daha büyük görevleri hak ediyor. Ama kardeşi bakan olduğu için abisi maalesef göreve gelemiyor. O da onun i̇şte, kaderi demiş. Bakan kardeşliğinin fıtratında bu var galiba. Evet. Kader kurbanı o. Bu arada cezaevlerinde de tutuklu sayısı 152.212'ye ulaşmış. Bu da kendi nüfusla kıyaslandığında bayağı ciddi bir rekora doğru gittiğini de söylemeliyiz. Ama bu şey seni rahatlattı değil mi? Günün hatta belki de haftanın sözü eğer yılın değilse. O yolsuzluk varsa hukuk devreye girer demiş. Evet rahatlattı. Çok rahatlattım evet. Selahattin hatta gevşedi. Sandalyesinden aşağı doğru yayılmaya başladı. O kadar rahatladık hepimiz. Yayın bile yapamaz hale geldi. Elimiz ayağımız boşaldı. Evet, Dünya Çevre Günü ile ilgili çok sayıda başka haberim vardı ama süreyi maalesef bitirmek üzereyiz. Yalnız şeyi hemen bir söyleyeyim. Çok okyanusların durumuyla ilgili de denizlerin durumuyla ilgili fevkalade önemli tehlikeli haberler, raporlar üzerimize doğru yağmaya başlıyor. Hayatın zincirini koparmak üzere, canlılar beslenme zincirini koparmak üzere olduğu söyleniyor. Suriye'deki seçimlere artık fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Yalnız yani gördüğüm en korkunç şeylerden biri. Günün sözcüğü konusunda tereddüt ettim. Suriye seçimleriyle ilgili uluslararası denetleme komisyonu ne demiş biliyor musun? Gördün mü? Hayır efendim, ne demiş? Fevkalade uygun, güzel yapıldı seçim. Her şey yolunda. Dera'da seçim sandıklarının içine ayakkabı atıyorlardı insanlar. Sandık yoktu. Varil bombasından kalan bir şey, teneke düzenek vardı. O düzeneyi sandık olarak kullanıyordu. İnsanlar sıraya girmişlerdi, ayakkabılarını bırakıyorlardı. Dera'da isyanın ilk başladığı yerde. İşte şey demiş. Yani buna trajikomediye gülüyor muyuz, gülmüyor muyuz bilmiyorum ama Suriye'de seçim günü 100 kişi öldü. Şam, Dera'ya, Yarmuk mülteci kampında, Şam ayrı, bütün yani Hama'da, Humus'ta, Dera'da, Halep'te, Laskiye'de her türlü bomba, patlayıcı madde, tüfek, top, tank, her şey kullanıldı. 100 kişiden fazla insan öldü. 13'ü çocuk ve uluslararası heyette sandıktan Esad çıkmış. Bu çok şaşırtıcı değil. Seçime %73 gibi çok yüksek bir katılım olmuş. Hatta %73,5 ve Esad da muazzam oy alarak %88 gibi bir oyla kazandı demişler. Sandık ne derse o olur mu demiş Esad. Evet. Öyle demiş. Sandığın dediği %88,7 ile muazzam bir sonuç almış. Ama tebrik bir Kim Jong-un değil. Kim Jong-il değil. Kim Jong. Ya da Abdülfettah El-Sisi değil. O da %90'ın üzerinde almıştı. Ya da Saddam. Biraz daha çalışması lazım galiba. Evet ama o kadar uluslararası gözlemci heyetine bayıldım ben. Sen de uluslararası gözlemci olmak ister misin? Hayır, ne münasebet. Biz burada bakan Selahattin demeçleriyle beraber sandalyemizden eriyip gitmekte gayet memnunuz. Heyet üyeleri halk yoğun bir şekilde seçime katıldı demişler. Kayda değer bir durum yok demişler. Ülkedeki seçimler şeffaf, dürüst ve demokratik bir şekilde yapıldı. Halk özgürce iradesini yansıtıp meşru hakkını kullandı demişler. Rusya, Uganda, Zimbabwe, Bolivya, Lübnan, İran, Filipinler, Venezuela ve Tacikistanlı gözlemcilerden oluşuyormuş heyet. O Tacikistan varsa tamam. Tamam. Meşru hakkını kullandı, gayet güzel oldu demiş. Birçok yani diledikleri seçim merkezine gidebildiklerini söylemişler ve rejimin kontrolündeki birçok kentte merkezleri ziyaret ettik. Her şey normaldi demişler. Benim de son bir haber var. Onu da vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere İstanbul Gazi Osman Paşa'da hafta sonundan bu yana HDP standına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Dün yine aynı şekilde bu saldırılar gerçekleşmiş. Yalnız ilginç bir durum var. Ortada büyük bir provokasyon var. Bu provokasyon da artık gözle görülebilir bir noktada. Bu HDP'lileri ülkücülerin arasından çıkan Öcalan gerginliğini sürdüğünden bahsediyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Olaylar sırasında çekilen fotoğraftaki insanlar var işte. O insanlardan biri kafaları karıştırmış. Her iki tarafta da ön saflarda görülüyormuş bu şahıs. Yani önce elini bozkurt işareti yaparak ülkücülerle beraber yürüyor. Ardından bu sefer zafer işareti yaparak HDP'lilerle beraber yürüyor. Aynı yerde, aynı şeyde. Bakın ama size gösterebilme fırsatı bulabilirim televizyon olmadığı güzel için. Bir anda ülkücü, bir anda HDP'li. Ardından da insanlar hayatlarını kaybetme noktasına kadar da gelebiliyor böyle noktalarda. Ben dikkatli olmak lazım. Ben bir yardımcı olayım. Açık Televizyon'un ilk yayınına da geçti Can. At televizyonu, Açık Televizyon ve böylece görebiliyoruz. Rabia işareti de yapmış mı bir başka yerde? İşte Rabiacılar henüz ortaya çıkmadığı için ya da o konuyla alakalı bir fotoğrafı ortaya çıkmadığı için şimdilik yok. Ama belli olmaz. Peki başka bir işaret yapmıyor. Evet, son haber olarak şeyleri de söyleyerek bitirelim. Kars'ta 2050 yılına kadar yetecek denilen barajda bir yıllık su kalmış. Kars Belediye kim Başkan demiş? Yardımcısı Ferit Yenice söylemiş. 2050 yılını kim söylemiş? Veysel Eroğlu mu söylemiş? Veysel Eroğlu. Öyle mi demiş? Evet. Veysel Eroğlu ve rakam fetişizmi. Suyu, İstanbul'da da 2071 olduğu söyleniyordu bitmeyecek olan suyun. Durum şu anda ortada. Aynı zamanda su kesintileri de yaşanacakmış bugün ama o sadece arızalarla bir takım tadilat işleriyle alakalıymış. Kars'a giderken aldı da bir yağmur değil yani. Evet, her gün yağmur yağıyormuş Kars'ta son 15 gündür. Buna rağmen 78 bin nüfuslu Kars'ın son derece zor günlerin beklediğini ifade etmiş belediye başkan yardımcısı Ferit Yenice, tasarruflu kullanın demiş. Gelelim Ergene'ye. Bizzat Başbakan'ın Erdoğan'ın söylediği şekilde Ergene'nin fevkalade zehirli atık su bırakan tesislere başbakan şey demiş, Trakya ziyaretlerini de sık sık gündeme getirmişti. Ergene nehrindeki kirliliğe son vereceğiz, son verin demişti ve vereceğiz demişti. Uzunköprü, Pelivanköy, Lüleburgaz, Çorlu gibi yerleşim yerlerinden, tarım arazilerinden geçiyor. Ve yeni bir karar alınmış. 2 yıl süre verilmiş. 2016'ya kadar ek süre verilmiş. 2016. Yani 2 yıl ertelemiş bütün atıkları temizlemeleri için hem şey bakanlık. Neden böyle bir şey yapmış? Çünkü şirketler daha çok kar etmek istiyorlarmış herhalde. Bu benim yorumum yani. Tamam, insanlar kanser olmuyor mu bu sebepten ötürü? Oluyor. Şirketler mi önemli, insan mı önemli? Şirketler, en basit primitif düzeyden yaklaşıyorum olaya. Kar önemli. Ağır metal ve atık taşıyan Ergene'den sulanmaya da devam edecekmiş tarım alanları. Hatta Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da TMOB'dan içme suyu içinde büyük risk taşıyor demiş. Ne başbakan, ne hükümet, ne TMOB dinliyor bu insanlar. Ve böylece Ergene'de fosur fosur akıyor. Şeylerde de Kanada'da da kerevit, ıstakoz, yengeç, deniz kestanesi ve deniz tarağı bitmiş. Denizlerin asitlenmesi, küresel iklim değişikliği dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme. Balinaları filan da etkileyecek tabii, felaket bir şekilde. Evet. David Suzuki yazmış. Bunu ama ayrıca konuşma fırsatımız olacaktır diye. Brezilya'da ise 10 bin kişi yol kesmiş. Çatısız İşçiler Hareketi'nin çağrısıyla ortaya çıkmış bu 10 bin kişi. Dünya Kupası'nın açılışını yapılacağı Itaquera stadına çıkan trafiği yolu trafiğe kapatmışlar ve akşam saatlerinde de Villa Matilde metro istasyonu önünde toplanıp yürüyüşe geçmişler. 3,5 kilometrelik bir konvoy oluşturmuşlar ve stada çıkan bütün ne yolları diyorsun? Kesmişler. Kimin lobisi bu? Bunlar işsiz, bunlar lobi değil bunlar ya. Bunlar bildiğiniz insanlar yani. Sizin benim gibi insanlar, işsizler hatta. En ezilen kısımları hatta toplumun Brezilya'da. Bununla alakalı detayları da yarın Volkan Ağır'dan belki alabilmemiz mümkün olabilir. Kendisi evet. Brezilya'da ve Dünya Kupası boyunca da bizimle beraber olacak. Hem bu sosyal durumdan, toplumsal hareketten hem de Dünya Kupası'ndan bahsedebilmemiz mümkün olacak. Evet, hatta eski bize bir zamanlar da gayet hoş programlarda birlikte yaptığımız Pelin'le beraber de çalıştığını da öğrendik. Bakalım, devam edeceğiz. Peki, bitiriyoruz. Bugün çevre gününde gayet çevreci yayınlar yaptık. Ama Ergene meselesi biraz üzdü bizi doğrusu. Niye 2 yıl ertelemişler hiç anlamadım. Şirketleri mi koruyor yoksa bu hükümet diye düşünmeden edemiyor insan. Bir Star Gazetesi ve Akşam Gazetesi'nin yazarları peşine düşsünler bu olayın. İşçi hakları kadar da önemli, çevre hakları değil mi? Star ve Akşam, Sabah Gazetesi'nin okurları da onların peşinde koşsun. Ne yapalım yani? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir çevre şey, bir halkın içinde dönüp duruyoruz. Evet. Tam da öyle işte. The Friends of Distinction adlı şeyden çalacağımız, gruptan çalacağımız şarkının da adı bu. Dön baba dönelim yani. Halkalar halinde dönüyoruz, döneniyoruz diyorlar. Asıl çalmamızın sebebi Floyd Butler'ın vokalisti grubun 1941'de bugün doğmuştu. Çok ünlü bir grup bu da, iyi bir grup. 1990'da genç yaşında vefat etmişti. Floyd Butler'a da bir günaydın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Destination real. I'm an ever spinning top, whirling around till I drop. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirlpool. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Oh, round and round I go. You got me going in circles. Timeless hopes that never start. Lord, but I feel that way. Oh, my soul, my soulless day. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirl. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Açık Gazete.